Druga godzina audycji do południa. Zaczęliśmy od Tiny. Tony Joe White, znany przede wszystkim z tego, że pisał piosenki dla innych, zmarł 24 października. Tony napisał dla Tiny na płytę Foreign Affair nie tylko utwór tytułowy, ale także Steamy Windows. No i następna wiadomość smutna. Hugh McDowell zmarł 6 listopada. W całych latach 70. był członkiem Electric Light Orchestra. Electric Light Orchestra i Hugh McDowell na wiolonczeli. 18 minut po 10. stulecie wynalazców. Maria Skłodowska-Curie urodziła się w 1867 roku i wywodziła się z rodziny warszawskiej inteligencji. Otrzymała wykształcenie, które określiło jej światopogląd. Wydaje się, że była to mieszanka ideałów romantycznych i pozytywistycznych, co w jej przypadku zaowocowało wspaniałym typem osobowości. Ponieważ z jednej strony była marzycielką, idealistką, a z drugiej strony potrafiła znajdować bardzo praktyczne, pragmatyczne wręcz sposoby realizacji swoich marzeń. Doktor Dominika Świtkowska, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Studiowała na Uniwersytecie Paryskim, uzyskała licencję w zakresie nauk fizycznych i nauk matematycznych, pierwszy z pierwszą lokatą, drugi zaledwie z drugą, ponieważ jak się wydaje, na przeszkodzie stanęła miłość do Piotra Curie i coś innego. Pochłonęło przynajmniej część myśli pani Marii Skłodowskiej wówczas. Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1903 podzieliła z Piotrem Curie oraz Henri Becquerelem, odkrywcą zjawiska promieniotwórczości. Ona to zjawisko nazwała, wyjaśniła i właśnie badania prowadzone wówczas przez nią doprowadziły państwa Curie do odkrycia dwóch pierwiastków promieniotwórczych, Polonu i Radu, co miało miejsce w roku 1898. W wymiarze życia codziennego promieniowanie wykorzystywane jest w różnych metodach leczniczych, ale także na przykład do konserwacji żywności czy sterylizacji soczewek kontaktowych. W czasie I wojny światowej Maria Skłodowska-Curie organizuje wojskową służbę radiologiczną. Udało jej się wyposażyć 20 ambulansów i albo otworzyć, albo zmodernizować około 200 stacji radiologicznych na polach bitew Francji i Belgii. Było to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Ona sama jeździła po polach bitew, szkoliła operatorów przyrządów radiologicznych. W tym celu musiała jako jedna z pierwszych kobiet zdobyć prawo jazdy, ponieważ nie było kierowców, którzy mogliby owymi ambulansami kierować. To jej zaangażowanie na rzecz popchnięcia medycyny w stronę wykorzystania odkrycia rentgena wynikało, jak się wydaje, z jej społecznikowskiego ducha. Ona miała świadomość tego, że bycie w świecie wymaga od nas zaangażowania i wielokrotnie angażowała się w najróżniejsze przedsięwzięcia. To było właśnie jedno z nich. Paradoksem kariery naukowej Marii Skłodowskiej-Curie było to, że odkrywszy rad, nie było jej stać na prowadzenie badań nad tym pierwiastkiem, ponieważ bardzo szybko rad stał się jedną z najkosztowniejszych substancji świata. W związku z czym ona, aby zdobyć fundusze, dwukrotnie podjęła podróże do Stanów Zjednoczonych. Spiritus Movensowych Voyage była amerykańska dziennikarka Missy Meloni, oba redaktorką, założyła fundusz radowy Marii Curie i w ramach tego przedsięwzięcia udało się pozyskać 150 tysięcy dolarów. Te kwoty pozwoliły na zakup jednego grama radu, najpierw dla Instytutu Radowego w Paryżu, natomiast ten drugi gram radu przeznaczony był dla bliźniaczego instytutu, który otworzyła w Warszawie w roku 1932. I w przypadku obydwu tych instytucji było dla niej niezwykle istotne, aby prowadziły zarówno działalność stricte naukową, jak i działalność kliniczną. Podróże Marii Skłodowskiej-Curie do Stanów Zjednoczonych, podczas których ona niejednokrotnie odwiedzała żeńskie koledże, zaowocowały tym, że często za Atlantykiem postrzegana była jako feministka i są to sądy nieodosobnione także na Starym Kontynencie. Ona jednak uważała, że tym, co tak naprawdę posuwa świat naprzód, jest współpraca kobiet i mężczyzn. I bardzo interesujące są jej refleksje z podróży do Stanów Zjednoczonych, że przedsięwzięcia, które pozwalały kobietom zaistnieć w przestrzeni publicznej, pokazywały też, że kobiety mogą być znakomitymi partnerami dla mężczyzn jako naukowcy, że te przedsięwzięcia nie byłyby możliwe, gdyby były dziełem wyłącznie kobiet. Zatem starała się znaleźć złoty środek. Wraz z Piotrem Curie miała dwie córki. Pierwsza, Irena, podobnie jak matka, była naukowczynią. Ona również zajmowała się promieniotwórczością i podobnie jak Maria Skłodowska-Curie została noblistką w roku 1935. Była drugą kobietą w historii, która otrzymała tę nagrodę. Druga z córek natomiast nie interesowała się nauką. Została znaną dziennikarką i pisarką. Napisała jedną z najbardziej poczytnych biografii świata, biografię swojej matki, którą zatytułowała po prostu Madame Curie. Na następny odcinek cyklu Stulecie wynalazców zapraszam za tydzień o tej samej porze. Wojciech Dorosz. Hardly clever, rolling with the weather, better late than never. Not today, so keep it away from me. Basia, dziś jeszcze koncertuję w Chinach, jutro przylatuję do Warszawy, pojutrze koncert w Warszawie. A propos koncertów, mamy zaproszenia. Tak, ranni koledzy mówili o tym, że być może będę miał dla Państwa zaproszenia ostatnie na koncert Anny Marii Jopek z Branfordem Marsalisem. To w naszym studiu już jutro. Nocny koncert, nie da się ukryć, o godzinie 22. No ale jeśli mają Państwo ochotę zarwać trochę nocy i pojawić się tutaj, Anna Maria Jopek, Branford Marsalis. Ale będą też niespodzianki. Już teraz zapraszam dwie dwójki i siedem trójek. To tak, być może to jest przedostatnia porcja zaproszeń. Wyszła na pole, stanęła sobie pod jaworem w chłodzie i wyglądała swego jasienka, z której strony pojedzie. Czy kiedy on przyjedzie, czy kiedy będzie mój, czy urody mi, aby nie ubędzie od czekania tu. Thank you. takie rzeczy tylko u nas. Anna Maria Jopek, Branford Marsalis. Jutro godzina 22, ostatnie zaproszenia. Edyta przy telefonie, 2 dwójki i 7 trójek. A dziś w naszym cyklu 100 książek na stulecie niepodległości. Jan Polkowski, Kantus. 100 książek na stulecie niepodległości. Jan Polkowski, Kantus. Tym tomem autor wrócił do literatury po niemal 20 latach przerwy w roku 2009. Jan Polkowski był w polskiej poezji przypadkiem wyjątkowym, bo jako dwudziestokilkulatek zadebiutował w Obiegu Podziemnym. Był też mocno zaangażowany w antykomunistyczną opozycję, ale kiedy nadeszła wolność, praktycznie wycofał się z pisania. Kantus był jego powrotem, który wielu obserwatorów zachwycił. Polkowski wrócił jako zupełnie inny poeta. Wcześniej zajmowały go sprawy wspólne. W Kantusie skupia się na swoim doświadczeniu, również tym historycznym. Umarł diabelski wiek, nie będzie zadośćuczynienia, pisze w Podróży do Święcian i puentuje: żaden alfabet nie ma w sobie dość sił, by przebaczać. Świat nie jest przyjaznym miejscem, harmonia w ludzkim życiu nie istnieje, chyba że w dzieciństwie. Później jesteśmy zdani na łaskę przemijania i historii, a pocieszenie ze strony religii wcale nie jest łatwe. Nie jest to może wizja bardzo optymistyczna, ale Polkowski przynajmniej nie odbiera nam nadziei. Książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/3. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. It's true. They got a message from the Action Man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shaking of nothing is killing. Just pictures of Jeff girls in synthesis. And I ain't got no money. And I ain't got no hands. But I'm hoping to kick with this light and it's glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie. Strung out in heaven's mind. Hitting at all time low. Ashes, fuck to fuck it, we know. David Bowie, Ashes to Ashes. Za 25 minut, godzina 11, słońce za oknem, to może zaproszę Państwa jeszcze na spóźnione troszkę pewnie. Holiday in Spain, Counting Crows. To go, but there's a girl waiting for me down in Mexico. She got a bottle of tequila, a bottle of gin, and if I bring a little music, I could fit right in. We got airplane rides, we got California drowning out the window side. We got big black cars, and we got stories how we slept with all the movie stars. I may take a holiday in Spain, leave my wings behind me, drink my worries down the drain, and fly away to somewhere new. Hop on my choo-choo, I'll be your engine driver in a bunny suit. Dress me up in pink and white, we may be just a little fuzzy about it later tonight. But she's my angel, she's a little better than the one that used to be with me. Cause she likes to scream at me, man, it's a miracle that she's not living up in a tree. I may take a holiday in Spain, leave my wings behind me, drive this little girl insane and fly away to someone new. Everybody's gone, they left the television screaming that the radio's on. Someone stole my shoes, but there's a couple of bananas and a bottle of booze. Oh, well, Happy New Year's, baby. We could probably fix it if we clean it up all day. Or we could simply pack our bags and catch a plane to Barcelona, cause this city's a drag. I may take a holiday in Spain, my wings behind me, flush my worries down the drain, and fly away to somewhere new. Take a holiday in Spain, leave my wings behind me, drive this little girl insane, and fly away. Holiday in Spain, Counting Crows. No a teraz obiecany Andy Williams, który zaśpiewa temat z filmu Love Story. To było w 1970 roku i pamiętam, że ten film wywarł na mnie ogromne wrażenie. No, ale co ja tam miałem, 16 lat, a nie wiem, czy ten film nie było do 18. Ale do kina Rolling w środku można było wejść. Francis Lea, kompozytor tego utworu, zmarł 5 dni temu. Begin to tell the story of how great a love can be, the sweet love story that is older than the sea, the simple truth about the love she brings to me. I start with her first hello. She gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Things with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her alone. Who could be lonely? I reach for her hand, it's always there. Does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there. Andy Williams śpiewał temat miłosny, znowu temat miłosny z filmu Love Story, Where Do I Begin? A ja mam dla Państwa kolejne zaproszenia, tym razem właśnie do kina, na film Via Carpatia w reżyserii Klary Kochańskiej i Kaspar Bajona. Zaproszenia na premierę 15 listopada, godzina 21, Kino Wisła. Dwie dwójki i siedem trójek już teraz. Fajny film. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image 2018. Ryszard Jaświński. Dzień dobry, witam z Bydgoszczy. Od soboty wieczór tutaj trwa Festiwal Camera Image. Dzisiaj w studiu trójkowym w Operze Nowej, no któż by inny, oczywiście operator Jakub Kijowski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Autor zdjęć do filmu, który... Właściwie za chwilę już, bo dzisiaj tuż po południu będzie miał swoją festiwalową premierę, to Fuga Agnieszki Smoczyńskiej, czyli konkurs filmów polskich. Czy jakieś emocje temu towarzyszą, bo jeszcze wczoraj byłeś jedynym reprezentantem tego filmu, ale dzisiaj już chyba ekipa się odrobinę powiększyła, tak? Tak, dołączył Łukasz Simlat. No, prawdę mówiąc, jestem tutaj właśnie bez Agnieszki. Mam przyjemność reprezentować film. Ale dobrze się składa, bo to jednak jest przede wszystkim festiwal operatorów. Tak, tak, ale cała ta otoczka, nawet ta nasza rozmowa sprawia, że czuję pewną tremę, respekt przed pokazem. Właśnie, operator zwykle woli się chować za kamerą, ale powiedz, co dla ciebie znaczy historia tego festiwalu, bo przecież pierwszy raz jeszcze w Łodzi pojawiałeś się na niej chyba jako student, prawda, Łódzkiej Szkoły Filmowej, przepraszam, nawet wcześniej był jeszcze Toruń, tak? Tak, tak, miałem okazję być w Toruniu lata temu i wtedy starałem się dopiero dostać do szkoły w Łodzi. Czyli bardzo wcześnie zacząłeś bywać na festiwalu. Tak, tak. Także to w ogóle są wspaniałe wspomnienia. No potem w Łodzi w trakcie studiów i tu w Bydgoszczy. Ostatni raz byłem parę lat temu, także miałem chwilę przerwy. Ale bardzo dobrze mi się kojarzy. To wspaniałe jest taki święto. Tak, święto na pewno operatorów. Porozmawiajmy właśnie o Fudze, bo to jest jeden z tych filmów, który zachwycił mnie absolutnie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wcześniej. Wcześniej zresztą jeszcze zachwycał publiczność festiwalu w Cannes. I wciąż tu na Kamermicz w Bydgoszczy to będzie pokaz przedpremierowy. Tak, premiera na początku grudnia, a w tej chwili film podróżuje troszkę po festiwalach. Cieszymy się bardzo, to duży sukces tego filmu, który w zasadzie kręciliśmy jako taki kameralny film, zupełnie inny niż poprzedni nasz film, który kręciliśmy z Agnieszką, niż Córki Dancingu. Ja prawdę mówiąc się nie spodziewałem, że to kameralny film taki, gdzie jest dwójka głównych aktorów, kilku bohaterów i historia jest opowiadana w zasadzie w ograniczonej liczbie miejsc, będzie tak bardzo doceniony, bardzo się z tego cieszę. Jakie to było zadanie dla właśnie autora zdjęć, bo jednak bardzo gęsta, psychologiczna historia, Gabriela Muskała w głównej roli, znakomita i wspomniany również przez ciebie przed chwilą Łukasz Simlat, który już do nas dojechał. Więc zupełnie inne kino niż wcześniej Córki Dancingu, przy którym to filmie też pracowałeś. To prawda, to jest zupełnie inny scenariusz i zupełnie inny rodzaj filmu, film psychologiczny, także wymagał zupełnie innego podejścia, no i ta strona wizualna, wszystkie aspekty związane z moją pracą jest tego konsekwencją. Także mogę tak powiedzieć, że jak o ile Córki Dancingu były takim szaloną bajką i próbowaliśmy zrobić takiej trochę fajerwerk taki. Tak? No, chcieliśmy, i musical żeby, przy okazji. Musical. Chcieliśmy, żeby zdjęcia do tego filmu i żeby film wyglądał trochę jak ilustracje dla takiej do bajki dla dorosłych, żeby były trochę kiczowate, pełne kolorów, trochę naiwne. A tutaj Fuga, zupełnie inny scenariusz, psychologiczny film, wymagający skupienia, ale też to jakby wiedziałem, jak siadałem do przeczytania tego scenariusza. Natomiast przyznam się, że jak przeczytałem tekst, nie wszystko tak od razu było dla mnie jasne. Miałem duże zaufanie do Agnieszki, zaczęliśmy pracować i odkryłem to, że ta historia jest jakby inspirowana na prawdziwych faktach, bo film opowiada o kobiecie, która straciła pamięć i jest rozpoznana w jednym z programów telewizyjnych, w takim programie przez rodzinę telewizyjnym i wraca do swojej rodziny, tym samym wraca do swoich miejsc, takich, które są jej rodzinnymi miejscami, bliskimi jej miejscami, z tym, że ona jakby nie pamięta tych miejsc. Tak, dla niej są nowe, obce. Cały film jest taką dyskusją o tożsamości, która jest oparta o właśnie pamięć. I kiedy spotkaliśmy się w fundacji w Warszawie, przygotowując film z ludźmi, którzy rzeczywiście są świadkami takich historii, kiedy przeczytałem artykuły prasowe o tym i poznałem prawdziwe historie, to zdałem sobie sprawę, że może ja nie wszystko na początku rozumiem z tego filmu, ale nie mogę z tym dyskutować, bo to są dramaty, które się naprawdę wydarzyły. I to był taki punkt wyjścia. Taki zaczyn tego filmu. Tak, i taki dobry punkt wyjścia, żeby pogłębiać to, co jest nie do końca zrozumiałe i szukać dlatego jakiejś wizualnej formy. No i ta forma została odnaleziona, nie mam co do tego wątpliwości. Dziś będzie można przekonać się o tym w Bydgoszczy. 12.45 pokaz w ramach konkursu filmów polskich Fuga, oczywiście Agnieszki Smączyńskiej, ze zdjęciami, co tutaj szalenie istotne, Jakuba Kijowskiego. Dziękuję ci bardzo za Dziękuję spotkanie. Bardzo. No i oczywiście zapraszamy na premierę Fugi. Film wejdzie do naszych kin 7 grudnia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński, a ja jeszcze w ramach festiwalu Kamerimicz mamy zaproszenie na pojedyncze seanse filmowe w Operze Nowa w Bydgoszczy. Jeśli mają Państwo ochotę, to proszę dzwonić do Edyty. 2 2 i 7 3. Call up, call up, big ride, like a baby, in a trail all night, let it swing. Podobno największe wrażenie na filmie Bohemian Rhapsody robią trzy piosenki. Who Wants to Live Forever, Love of My Life, no i ta właśnie Crazy Little Thing Called Love. Space i będzie 11.